thepressproject.gr. thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πούλης. Είναι η καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή του The Press Project. Τι κάνετε, πώς είστε, εύχομαι να είστε καλά. Θα πούμε ειδήσεις, αναλύσεις, στοχασμούς για την επικαιρότητα, πολιτιστικά, πάρα πολλά πολιτιστικά. Θα έχουμε κυρίως πολιτιστικά σήμερα. Θα έχουμε πάρα πολλά πολιτιστικά. Ναι. Θα έχουμε κυρίως έναν άνθρωπο του πολιτισμού. Έναν άνθρωπο που όλοι κάπως έχουμε θαυμάσει, αγαπήσει, μισήσει. Ξέρετε πώς είναι αυτά, παιδιά. Δηλαδή, τον παρακολουθείς, παρακολουθείς καθημερινά την εκπομπή του, παρακολουθείς την πορεία του στη δημοσιογραφία και μπορεί και να του ασκείς κριτική που και που, αλλά ποιος δεν αγαπάει το Μένιο Φουρθιώτη. Θα ακούσουμε και επιλογές του Κωνσταντίνου Πουλή. Ήδη μας γράφεται τα σχετικά λογοπαίγνια για την, εγώ θα την έλεγα, όχι πουλί λίστ, πουλίστα. Η πουλίστα. Η πουλίστα. Το πιο μπρουτάλ ραδιοφωνικό δίδυμο. Είναι ακούτε, το πιο μπρουτάλ ραδιοφωνικό δίδυμο. Καιρό δεν θα πούμε, μια καλησπέρα θα καλό πούμε. Καλό καιρό έχει. Όχι, θα πούμε, εντάξει, συμπαθητικός είναι ο καιρός. Okay. Λοιπόν, είπαμε και καιρό. Λοιπόν, κάνεις λοιπόν αυτή τη δουλειά ρε παιδιά, λες δημοσιογράφος και σκέφτεσαι ότι αυτή η δουλειά δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση στο οπτικό σου πεδίο το Μένιο Φουρθιώτη. Αυτό πιστεύεις. Λες εντάξει, εγώ τώρα είμαι δημοσιογράφος, γιατί να ασχοληθώ και προσπαθείς να σκεφτείς, γιατί να ασχοληθώ εγώ με το Μένιο Φουρθιώτη. Δηλαδή πες μου τώρα ένα σενάριο μέσα στο οποίο θα περιέχονται οι λέξεις Μένιος Φουρθιώτης, κάτι που έγινε και Φάρμα των Ζώων. Λοιπόν, ψήσε καφέ να σου πω. Πολλά έχουν γίνει και είναι αυτό που λες, οκ, θα ασχοληθώ μία μέρα. Δηλαδή, συνέβη αυτό. Δηλαδή, εντάξει, σκάει εκεί η λίστα πέτσα, είναι και ένα χιλιάρικο στο site του Φουρθιώτη. Το αναφέρεις, πάμε παρακάτω. Αχα, αχα, αχα. Προχωράμε. Έχει ένα χιλιάρικο, τι ψυχή έχει. μια υποσημείωση. Και το θεωρείς, ρε παιδί μου, τώρα λες, τι του το δώσαν αυτό. Και σου φαίνεται κάπως άσχημο, δεν σου χτυπάει καλά. Ναι, είναι ενδεικτικό της προχειρότητας, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Εκείνη τη στιγμή το λαμβάνεις έτσι. Μετά μαθαίνεις ότι πήρε και αστυνομική προστασία. Δημοσιεύεται η λίστα και μαθαίνεις για τα οχήματα και τους 14 αστυνομικούς που πληρώνουμε για να φυλάνε τον Φουρτιώτη, επειδή είχε υποστήριζε ότι δέχτηκε απειλές από τη 17 Νοέμβρη και ότι έρχονται 100 υποστηρικτές του Κουφοντίνα να τον δολοφονήσουν την ώρα που έκανε εκπομπή. Και λες, okay, θα ασχοληθώ μία φορά, υποθέτω ότι θα το πάρουν πίσω. Ναι, αλλά βγαίνει η Γαδά και το διαψεύδει ότι αυτό ισχύει, η λίστα που δημοσιεύει ο Δήμαρχος Ραφίνας. Οπότε προχωράει το ζήτημα. Μετά, ακόμα μία μέρα, σκάει αυτό με τον φωτορεπόρτερ και λες, τώρα ο Μένιος ο Φουρτιώτης ζήτησε σύλληψη φωτορεπόρτερ. Που ήταν εκεί και φωτογράφιζε την ασφαλειά του. Και πέτυχε. Δηλαδή, ο άνθρωπος κρατήθηκε για κάποιες ώρες εκεί πέρα, σε συνθήκες τώρα ψιλοπαλαβές, αλλά τέλος πάντων έγινε αυτό. Ναι. Και μετά, πώς κλιμακώνεται σιγά-σιγά, ναι, και, και για να το κλείσω αυτή την όμορφη ανάδρα, και πάλι. Είναι θέμα αντιπολίτευσης ο Μένιος ο Φουρτιώτης. Δηλαδή, μέχρι εκείνη το σημείο λες, okay, εντάξει, αυτή είναι η ελληνική αστυνομία. Την προχειρότητα τη βλέπουμε σε διάφορες υποθέσεις. Κάποιος σε φάση ξέρεις ποιος είμαι εγώ ζήτησε και πήρε αστυνομική προστασία και η αστυνομία είπε ψέματα και έχουμε, η αστυνομία είπε ψέματα, το οποίο γίνεται. Έχεις έναν υπουργό που πιστεύει ότι 17 Νοέμβρη έχει πυρήνες σε κάθε κοινωνικό στέκι που υπάρχει στην Ελλάδα. Πιθανόν σε όλο αυτό το πράγμα να υποφελήθηκε ο Φουρτιώτης. Καλόπιστα, γιατί κάποιοι λέμε... ρωτάνε από τότε και λένε, παιδιά, τι σας συνδέει εκεί πέρα, και προχωράμε. Και λέμε, μέχρι εδώ καλά. Μέχρι εδώ καλά. Και λέμε, κλείνει το ζήτημα. Μέχρι εδώ εντάξει. Λέμε, μέχρι εδώ είναι όλα φυσιολογικά. Παρενέβη ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και αποσύρθηκε η φρουρά του Μένη του Φουρτιώτη, για την οποία μάθαμε μόνο από το διαδίκτυο πάλι. Και μετά βγαίνει ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, ένας σφοδρός πολέμιος του πρωθυπουργού συγκεκριμένα, ένας υπέρμαχος των εργασιακών δικαιωμάτων, και ο Γιάννης ο Βρούτσης, βγαίνει σε μια συμμαχία εκεί σε αυτόν τον Βαξεβάνη. Όχι ρε, αυτός είναι αριστερός ρε. Ναι. Αυτός είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και πήγε εκεί και μίλησε. Βγαίνει σε αυτόν τον ξέρεις ποιο. Πα. Και δίνει συνέντευξη και καταγγέλει ότι μπούκαρε με μπράβους στο Υπουργείο ο Μένιος ο Φουρτιώτης. Εν τω μεταξύ, μπράβοι μπορεί να είναι αυτή τη αστυνομία που πληρώνουμε για να φυλάνε τον Φουρτιώτη. Δεν ξέρω τώρα πόσους έχει. Και τον τραμπούκιζε και μετά και λίγες μέρες μετά παραιτήθηκε ο Βρούτσης. Που λες, τώρα παραιτήθηκε γι' αυτό, άλλος τον απειλούσε. Πόσο μέτρησε αυτό στην παραίτησή του? Πολύ, λίγο. Μάλλον δεν. Ωραία, να επιμείνουμε λίγο εδώ. Θάνο, να επιμείνουμε λίγο εδώ. Φρένο. Φρένο για σχολιασμό. Οπότε λέμε τώρα ότι στο ντοκουμέντο μιλάει πρώην υπουργός και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καταγγέλει ότι μπούκαρε ο άλλος με μπράβους. Εν τω μεταξύ, έχει πάει ο διάλογο στο ποδάρι του τώρα και είχαμε με τον Βρούτσι να παίζουν εκεί πέρα και γράφανε επίθεση του Ρουβίκονα με τα φυλάδια. Και εδώ στη επίθεση του Ρουβίκονα, και ξέρετε παιδιά πόσο επικίνδυνος είναι ο Ρουβίκονας, πάρα πολύ. Mm-hmm. Μη σου τύχει, mm-hmm, είναι ο Ρουβίκονας. Με αυτά τα μυστικά όπλα που λέγονται τρικάκια. Mm-hmm. Και μετά, αφού έχει γίνει αυτό με τα μυστικά όπλα που λέγονται τρικάκια, έχει και τον άλλον. Όπου έχει μπει μέσα και τον απειλεί ο Φουρτιώτης, και εντωμεταξύ τον απειλεί έχοντας παρανομήσει, γιατί καταγγέλλεται ότι αυτό σχετίζεται με την υπόθεση αυτή των υπέρογκων μισθών που δηλώνει ο Φουρτιώτης προκειμένου να εισπράττει ένα ποσοστό της επιδότησης των μισθών αυτών από το κράτος. Αυτό συνέβαινε, αυτό ήταν η αφορμή μια σύγκρουσης με τον Βρούτσι, και όπως καταλαβαίνετε τώρα εκεί λες, α, ωραία, πρέπει να ασχοληθούμε με το Μένιο Φουρτιώτη. Mm-hmm. Και άμα σκουρίνει πολύ το πράγμα, λες, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και μια μίνι έκτακτη ανασκόπηση για το Μένιο Φουρτιώτη. Ας γιατί... τα μην υπόσχεσαι, γιατί σε έκαψα την Παρασκευή. Όχι, εντάξει, δεν το έκανες μόνο εσύ, Θάνο. Ήταν όλο το σύμπαν είχε συνωμοτήσει εναντίον της ανασκόπησης της Παρασκευής. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, γιατί είπα ψέματα ότι είχες φύγει τετραήμερο και ότι θα δουν το ολόγραμμά σου, ναι, στην ανασκόπηση, και τελικά δεν έγινε ούτε αυτό, οπότε δεν εμφανίστηκε ούτε το ολόγραμμα, και πολλοί κόσμοι μπορεί να αναρωτιέται σε ποιον εξωτικό προορισμό ήταν ο Πουλής και δεν έβγαλε ανασκόπηση, και σε εσάς απαντάμε ότι δεν ήταν διακόπες ο Κωνσταντίνος, ήταν στην μαγευτική Αγία Παρασκευή. Έλα ρε Θάνο τώρα. Καταρχάς, εμένα μου αρέσει να πιστεύει ο κόσμος. Έχει χτίσει κόσμο μέσα σε γραφεία ο Ρουβίκονας, δεν είναι παιδικός σταθμός. Παιδιά, ψυχραιμία. Παρακαλώ, ψυχραιμία. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει, Θάνο, να πιστεύει ο κόσμος ότι κάνω μεγάλη ζωή, και γενικά θα ήθελα να το καλλιεργούμε αυτό. Mm-hmm. Γιατί έχω καταλάβει ότι ο κόσμος δεν ενοχλείται, παιδιά. Του αρέσει. Του αρέσει η ανισότητα. Θέλει να βλέπει τον άλλον να. Θέλει να είναι σαπουνόπερα. Δηλαδή, εδώ νομίζετε ότι είμαστε κάτι ταλέποροι, που είμαστε πέντε άνθρωποι και παριστάνουμε ότι είμαστε site. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Ζούμε πολύ μεγάλη ζωή. Έξι. μετράω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γιατί το κάνετε αυτό και ασχολείστε τόσο με τον Μένιο? Ίσως δεν έχετε παρακολουθήσει από την αρχή. Λοιπόν, δεν έχει σημασία τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει. Δεν έχει σημασία τι μας αρέσει και δεν μας αρέσει. Εδώ συζητάμε ότι από την ώρα που υπάρχει υπουργός που καταγγέλει ότι ο άλλος ήταν μπλεγμένος σε σκάνδαλο και απομακρύνθηκε ο υπουργός, ο τραμπουκισμένος, μετά από αυτό το σημείο πρέπει να ασχοληθούμε. Τώρα, αν προσθεθεί και η Νανά Παλετσάκη, γίνεται ακόμα καλύτερο. Δεν το φανταζόσασταν ότι θα έχουμε πρωτοσέλιδο επιστολή Νανάς Παλετσάκη? Γιατί πιστεύατε ότι θα έχουμε μόνο Μένιο Φουρθιώτη. Αλλά όχι. Εμείς φροντίζουμε για την ενημέρωσή σας. Και πραγματικά κατεβείτε από εκεί όπου βρισκόσαστε, γιατί χρειάζεται να ασχοληθείτε με το Μένιο Φουρθιώτη και την Νανά Παλετσάκη. Η Νανά έγραψε λοιπόν μία επιστολή στην οποία εξηγεί ότι ελάμβανε από το Υπουργείο οδηγίες για το πώς θα ξεπλένει τα εγκλήματα της αστυνομίας. Mm-hmm. Δηλαδή λέει, δεν ήρθε στην εκπομπή μου, δεν ήρθε στην εκπομπή ο εκπρόσωπος της αστυνομίας για να ενημερώσει το κοινό σε περίοδο πανδημίας? Πώς το έκανες αυτό και δεν ήρθε στην εκπομπή μου, ενώ όλον αυτό το καιρό μου στέλνατε ραβασάκια τα οποία έχω στη διάθεσή μου και μπορώ να κοινοποιήσω, που γράφανε να μην αναφέρουμε τα περιστατικά αστυνομικής βίας για να μην καταστρέφεται η εικόνα της αστυνομίας και αντιθέτως να δείχνουμε μπάτσους να σώζουν γατάκια από δέντρα. Και τα λέει αυτά. Και όσο και να μην σας αρέσει, τι να κάνουμε παιδιά, και εμείς Μπετόβεν ακούμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι για να κατανοήσεις την κοινωνία σου πρέπει να κατανοήσεις τους ανθρώπους που βρίσκονται απέναντί σου και ασκούν την προπαγάνδα της κυβέρνησης. Αυτοί οι άνθρωποι, τι να κάνουμε, δεν είναι ο Μπετόβεν, είναι η Νανά Παλετσάκη και ο Μένιος Φουρθιώτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό έχουμε απέναντί μας. Αυτό γίνεται τώρα. Για την περίπτωση γράφει η Νανά Παλετσάκη, θα απαγγείλω, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ρωτάμε, κατά την οποία είναι, δεν θυμάστε, αυτό τα γράφει σε μια επιστολή που είναι προς όλους, από τον Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό της Ελλάδας, όλα. Στο φύλλο της εφημερίδας Αποκαλυπτικά φιλοξενήσαμε, ύστερα από παρότρινση του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας, ένθετο με κεφαλαία τετρασέλιδο οδηγό του πολίτη με συμβουλές από την Ελλάδα για μια πιο ασφαλή καθημερινότητα με αποκλειστικά δικά μας έξοδα. Μπορεί και το χιλιάρικο, μπορεί να ήταν γι' αυτό. Καθώς επιπλέον του ένθετου, κάθε φύλλο είχε αφιερώματα στην Ελλάς, στον αρχηγό και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Ωραία υπερμανάν σας, κύριε Χρυσοχοίδη, μου φάση. Επιπλέον, για την εποδή αποδείξεις live, μας υποδεικνύατε να παρουσιάζουμε όλα τα αυτά, εντάξει, που μας ζητούσατε κατόπιν πολιτικής και φυσικής ηγεσίας εντολής, όπως δηλώνατε, προκειμένου να παρουσιάζουμε αφιερώματα, η σύνταξη δεν είναι δική μου, στην Ελλάδα, στους υπουργούς, στους ένστολους, με διάρκεια βίντεο άνω των 10 λεπτών το καθένα. Όλα αυτά αποδεικνύονται, τελεία, δεν έχετε, πειράζει, μέσω των εκπομπών που έχουν ήδη προβληθεί και δημοσιοποιηθεί μέσω της εφημερίδας. Καλά, μάλιστα, μας ζητούσατε να μην προβάλλουμε τις σκηνές και περιστατικά αστυνομικής βίας, καθώς χαλούσαν την εικόνα του Υπουργείου, του Υπουργού και του Υφυπουργού, καθώς και τη Γενικής Γραμματέας κυρίας Νικολάου και φυσικά, κεφαλαία, του Αρχηγού. Όλες τις ανωτέρω υποδείξεις μας τις έστελνε και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, κυρία Ροτζιόκου. Όλες οι επικοινωνίες, αποδεικτικά στοιχεία, γραπτά μηνύματα, email και άλλα της εκπομπής και της εφημερίδας αποκαλυπτικά στο πλαίσιο του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Θυμηθήκαμε το λειτουργήμα τώρα. Έχουμε 1,5 χρόνο εντολές. Και της δημοσιογραφικής έρευνας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελλάς είναι σε πλήρη γνώση των νομικών συμβούλων του ομίλου. Ναι. Αυτά. Δεν θα το διαβάσω όλο, εντάξει. Ήταν... Κύριο Πάνο Λαζαράτου, καθηγητή διοικητικού δικαίου της νομικής σχολής και Νικολάου Αγαπηνού. Εγώ ήθελα να πω. Τώρα το έχει γράψει αυτό ο καθηγητής του διοικητικού δικαίου και είναι τόσο ασύντακτο. Εδώ που λέει ο Θάνος ότι θυμήθηκαν το δημοσιογραφικό λειτουργήμα είναι πολύ ωραίο. Γιατί τι γίνεται τώρα με το δημοσιογραφικό. Μιλάω και εγώ τώρα σαν την Ανά Παλετσάκη. Τι γίνεται με το δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Αυτό που γίνεται είναι ότι κάθεσαι για 1,5 χρόνο και λιβανίζεις τα καθάρματα της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι βασανίζουν ανθρώπους και δεν λες τίποτα. Αφήνεις τα περιστατικά της αστυνομικής αυθαιρεσίας και το λέω τώρα ακόμη και για έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει στην αστυνομία. Δεν θα ήταν λογικό να λες ότι αυτός που βασανίζει δεν δικαιολογείται να βασανίζει με βάση τις προβλέψεις του νόμου. Θα μπορούσε να είναι μια χαρά λογικό. Να λες, παιδιά, μην βασανίζετε. Βία μπορεί να ασκηθεί μόνο κατά το μέτρο που είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί η σύλληψη. Όταν ο άλλος αντιστέκεται. Όταν είστε 10 και βαράτε κάποιον, τον οποίον έχετε ήδη συλλάβει, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία εκτός από το ότι είστε βασανιστές και πρέπει να πληρώσετε για αυτό που κάνετε. Αλλά αυτό δεν το λες. Και κάθεσαι και μας λες τι καλός, τι ωραία που έχει βάψει τα μαλλιά το Χρυσοχοΐδης που λέει και ο Θάνος και πώς πέτυχε Περμανάντ και τι ωραία και η οδική κυκλοφορία και τι καλή που είναι η αστυνομία και μπράβο της. Μετά από 1,5 χρόνο τσακώνεσαι με τον Χρυσοχοΐδη για ένα προσωπικό σου λόγο, γιατί σου πήρε την ασφάλεια, γιατί γίνατε ρεζίλη και εσύ και αυτός, γιατί η ελληνική κοινωνία δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο εσύ θέλεις ασφάλεια. Και μπορεί να υπάρχει ο λόγος, εγώ δεν το υποτιμώ. Απλώς δεν έχω καταλάβει να είναι κάτι που αφορά εμάς. Δηλαδή δεν ξέρεις τι δουλειές κάνει ο άλλος και τι εχθρότητες και τι έχθρες μπορεί να αναπτύσσει. Δηλαδή όπως φαίνεται, μπορεί να είναι μια χαρά δικαιολογημένη. Ένας άνθρωπος που είναι μπλεγμένος σε τόσα σκάνδαλα. Δεν ξέρω εγώ τι απειλές δέχεται. Απλώς που δεν είναι γενικά δουλειά της αστυνομίας να φυλάει απατεώνες. Ο Φορτιώτης είναι απατεώνας. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα, αυτά που συζητάμε, οι καταγγελίες αυτές που λέγονται και άλλες για τις οποίες έχουν υπάρξει καταγγελίες, δίκες. Δηλαδή έχουμε μια υπόθεση, συγγνώμη Κωνσταντίνα, αλλά έχουμε μια υπόθεση με το συνεργασία που περνάει έτσι και γιατί όπως πληροφόρησε ο Γιάννης Βρούτσης, το είδε και αυτή η κυβέρνηση το έκοψε. Και μετά τι, κάποια έρευνα, κάτι. Έχει γίνει έρευνα γι' αυτό. Μήπως έχει σταματήσει αυτή η έρευνα. Δεν ξέρουμε. Εποφελήθηκε μόνο από τις διατάξεις, δηλαδή ήταν ένα παράθυρο το οποίο εκμεταλλεύτηκε. Δεν ξέρουμε. Κάτσε τώρα. Ναι, εποφελήθηκε από τις διατάξεις, θα σήμαινε ότι βρήκε ένα παράθυρο με το οποίο νομότυπα θα ωφελήθηκε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό θα απαιτούσε να υπήρχαν όντως οι μισθοί των 80.000 ευρώ το μήνα. Και να μην ήταν εικονικό αυτό. Γιατί αν είναι εικονικό, πρόκειται για απάτη, έτσι δεν είναι. Καταλαβαίνω κι εγώ. Και επειδή μας το γράφετε έτσι, έχει σημασία να το πούμε ότι ο Βρούτσης. Ναι, μεν έχασε το Υπουργείο, αλλά δεν το λες ακριβώς και σε δυσμένεια ή στο περιθώριο. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε ένας υποβιβασμός με τον ανασχηματισμό, ναι. Υπήρξαν πολλές υποθέσεις και εγώ γι' αυτό είπα ότι δεν ξέρω τώρα πόσο μέτρησε το θέμα Φουρτιώτη. Δεν νομίζω ότι μέτρησε το σκόιλ ελληνικικού. Περισσότερο μπορεί να μέτρησε με η καθυστέρηση στην απονομή συντάξεων που ήταν και προσωπική δέσμευση του Μητσοτάκη με τις εκκρεμίες συντάξεις που πολλαπλασιάστηκαν επί Γιάννη Βρούτση και τώρα ο Χατζηδάκης δίνει ένα 350 χατζηλίκι μέχρι να βγει ηλεκτρονική σύνταξη. Που κάναν 200 ανακοινώσεις για το πώς θα βγαίνει και τον Άτλαντα κλπ. Δηλαδή σίγουρα μέτρησε και αυτό, υπήρχαν οι διαρροές. Αλλά δεν γίνεται να μην το λάβεις υπόψη σου. Αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι καταγγέλει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στον Τζίπρα, οπότε λες εντάξει υπάρχει αυτή η κόντρα, κάτσε να το δούμε. Που και με το Βαρουφάκι μπορεί να ισχύει αυτό. Ότι παιδιά ήσασταν μαζί του, τα έχουν σπάσει, είναι ανταγωνιστικοί. Δεν είναι τέτοια υπόθεση με τον Κοντονή. Ό,τι άλλο έχει προκύψει πρόσφατα. Είμαι υποθέσεις τύπου Αντόναρου από τη Νέα Δημοκρατία. δηλαδή των Καραμαλνικών, του Σπυριωτόπουλου και αυτά. Είναι πολύ πιο μέσα ακόμα ο Βρούτσης που το κατήγγειλε. Στις βασικές θέσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οπότε τα δύο πράγματα που φέρνουν την υπόθεση αυτή είναι τρία. Ξεκινάμε με την συγκάλυψη από την αστυνομία, την παροχή προστασίας. Τη συγκάλυψη μετά από την αστυνομία, την πρόσκαιρη δηλαδή προσποίηση ότι αυτό δεν συμβαίνει, και μετά το αστυνομικό κομμάτι περνάμε στα δύο πολιτικά. Αυτό που αφορά τα μέσα ενημέρωσης και το ότι οι άλλοι πληρώνονταν για να... λάμβαναν εντολές για να ψεύδονται. Εντάξει, δηλαδή να κάνουν το αντίθετο από αυτό που πρέπει να κάνει κάθε δημοσιογράφος. Αυτό που πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος είναι να ελέγχει την εξουσία. Αυτό που έκαναν αυτοί ήταν να γλύφουν την εξουσία υπό τις εντολές της εξουσίας. Και μάλιστα αυτό το κάνανε και δεν έχουν κανένα πρόβλημα τώρα να το ομολογούν ανερυθρίαστα, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο εκθέτουν μόνο την άλλη πλευρά. Τώρα να μου πεις και τι θα γίνει με αυτό. Εκτίθεται η δημοσιογραφική υπόλοιψη της Νανάς Παλετσάκη. Μα δεν πρόκειται για την Νανά Παλετσάκη εδώ πέρα. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Όποτε συμβαίνουν αυτά, αυτό που γίνεται είναι πως αποκαλύπτεται ένας μηχανισμός. Ο μηχανισμός ενδιαφέρει και ο μηχανισμός είναι ακριβώς αυτός. Mm-hmm. Είναι όπως περιγράφεται από την Νανά Παλετσάκη. Νανά Παλετσάκη, Νανά Παλετσάκη. Δεν έχουμε, δεν μας έκανε τη χάρη Μπάμπης Παπαδημητρίου, γιατί είναι κάπως πιο προσεκτικός. Σε γενικές γραμμές, οι δημοσιογράφοι και μάλιστα οι άγριοι δημοσιογράφοι, οι δημοσιογράφοι καλά πιστόλια, τα λένε αυτά φεύγοντας. Όπως τα είπε ο Τράγκας φεύγοντας, όπως τα είχε πει παλιότερα ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος φεύγοντας. Είναι άνθρωποι που. Να, το Μάκη Τριανταφυλόπουλο τώρα, είναι πιθανόν πιο νέοι άνθρωποι να μην γνωρίζουν καν τον Τριανταφυλόπουλο, γιατί τώρα πια είναι περιθωριακή η παρουσία του. Ήταν πάρα πολύ ισχυρή η παρουσία του στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης. Mm-hmm. Και αυτός έχει πει τα ίδια πράγματα που είχε πει και ο άλλος, που τον είχε πει το Μάριο Εφήμερος, δηλαδή τις λίστες που λαμβάνουν οι δημοσιογράφοι προκειμένου να αποφασίσετε σε ποιους μπορούν να ασκούν κριτική και σε ποιους όχι. Οπότε προφανώς η συμμετοχή του Μένιου Φουρθιώτη, η παρουσία του ονόματός του στη λίστα Πέτσα, με αυτό το μικρό ποσό για ανύπαρκτο site όμως, κάπως είναι ένα κλείσιμο του ματιού που δείχνει ξανά μανά πώς λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί. Αυτό έχει ενδιαφέρον, ναι. Όπως και να το κάνουμε τώρα, αυτό που αποκαλύπτεται είναι ότι έχεις ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει καμία σημασία πόσο ανυπόλυπτο είναι. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, αν εδώ επρόκειτο για τις προσωπικές μας προτιμήσεις, θα κάναμε και εμείς τις κουλτουριάριδες και θα λέγαμε ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν ανογυλαίκα, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ονομάρχης ημιμαθίας, και θα περιφρονούσαμε διάφορους ανθρώπους που παίρνουν δεκαπλάσιο μισθό από εμάς και θα λέγαμε σιγά τους γελίους και τι σημασία έχουν αυτά. Αλλά δεν είναι πολύ έξυπνο να λες σιγά τους γελίους και τι σημασία έχουν όλα αυτά, γιατί το θεσμικό εκτόπισμα αυτών των προσώπων δείχνει ότι έχεις άδικο γιατί σε κυβερνάνε. Ναι, γιατί ο καθένας αναρωτιέται. Συμβαίνει σε όλες αυτές, σε πόσες εκπομπές συμβαίνει αυτό? Σε πόσα κανάλια συμβαίνει αυτό πέρα από το Ε? Από μια εκπομπή του Ε, από ό,τι μαθαίνουμε. Άλλες φορές είχαμε το σημείωμα που έκαναν λάθος στο πρώτο θέμα και στο Liberal και το έβαλαν όπως ήρθε από το Μαξίμου. Έχουμε δει πολλές φορές και το έχουμε σχολιάσει ότι εντελώς τυχαία πολλοί αρθρογράφοι ανακαλύπτουν το ίδιο επιχείρημα την ίδια μέρα. Με την ίδια διατύπωση. Με την ίδια διατύπωση. Μερικές φορές δεν αλλάζουν καν τα μηδενικά με το Σκέρτσο και τους εμβολιασμένους. Είχε φύγει μια άποψη Σκέρτσο και για κάποιο λόγο αναπαράχθηκε με τους 224.000 μέσο όρο τη μέρα εμβολιασμένους. Του είχαν φύγει ένα μηδενικό και υπήρχε αναπαραγωγή για αυτό το δημοσίευμα. Παράδειγμα. Επίσης, ερώτημα άλλο. Το βίντεο π.χ. Θα τους σκοτώσουμε. Ήταν πρωτοβουλία του Star να κάνουν το μοντάζ. Δεν ξέρω, μήπως δεν ήτανε. Γιατί νομίζω ότι έπαιξε και αλλού, αλλά και ο Star. Παραδείγματα ρε παιδί μου, που δείχνει ότι μήπως συμβαίνει γενικά. Τίθονται ερωτήματα από αυτό που βλέπεις τώρα. Εμείς βλέπουμε κάτι και κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Βλέπουμε για παράδειγμα την Τατιάνα Στεφανίδου, που την είδαμε τώρα πριν να μπούμε να κάνουμε το ραδιόφωνο. Βλέπουμε την Τατιάνα Στεφανίδου να λέει ότι γίνεται χαμός. Είναι ο κόσμος έξω, είναι χωρίς μάσκες, πίνουνε και δεν τολμάει να πάει η αστυνομία, γιατί πέφτει ξύλο και κάνει και τη χειρονομία με το χέρι της ότι έχουμε φαινόμενα Νέας Σμύρνης. Και όταν η Τατιάνα Στεφανίδου λέει φαινόμενα Νέας Σμύρνης, εννοεί ότι κακοποιούνται αστυνομικοί. Δεν παρατήρησε κάτι άλλο. Και με το συμπάθειο κιόλας, αλλά ξέρετε, η βία είναι παράνομη. Ένας άνθρωπος που βιοπραγεί απέναντι σε ένα αστυνομικό, παρανομή, και αν τον βρουν να τον συλλάβουν. Όχι αν βρούνε κάποιον για τον οποίο έχουν καταρρεύσει όλα τα στοιχεία να τον κρατάνε μέσα, αλλά να τον συλλάβουν. Η αστυνομία δεν μπορεί να παρανομεί. Δεν είναι σωστό. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Πρέπει να διαφυλάσσει την νομιμότητα. Οπότε εδώ πέρα, κάθε φορά που η Τατιάνα Στεφανίδου, ας πούμε, και αυτή γελίο πρόσωπο δεν είναι, γελίο πρόσωπο είναι και η Τατιάνα Στεφανίδου, αλλά ποιος θα την κάνει, ρε παιδιά, την προπαγάνδα της κυβέρνησης? Ποιον θα βρούνε να την κάνει? Κανένα διανοούμενο? Η Τατιάνα Στεφανίδου θα την κάνει την κυβερνητική προπαγάνδα. Όταν λοιπόν την ακούμε να λέει ότι το πρόβλημα είναι ότι άχ, καημένη αστυνομία, πάει και τρώει ξύλο και έχουμε φαινόμενα Νέας Σμύρνης, δηλαδή επιθέσεις στην αστυνομία και όχι από την αστυνομία, εδώ αποκαλύπτεται ανάλογα ένας μηχανισμός ανθρώπων που σου λένε, να ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Δεν είναι ότι είναι συντηρητική ως άνθρωπος η Τατιάνα Στεφανίδου. Η άλλη, στα αποκαλυπτικά του Μένιου Φορθιώτη, όταν έγινε αυτό, δείχνανε βίντεο από Όμνια και από The Press Project και θέλανε να αναλάβουν τα δικαστικά έξοδα του. Τέλειο είναι αυτό. Του Άρη. Όχι, όταν έγινε αυτό, τώρα πριν λίγες μέρες. Ναι. Μα ναι, αυτό λέω, ότι δεν είναι θέμα απόψεων. Εδώ πρόκειται για μια εντελώς πραγματιστική απόφαση που λαμβάνει κάποιος. Αποφασίζει με ποια μεριά θα συνταχθεί, και αν κάποια στιγμή φυσήξει ανάποδα, δεν έχει κανένα πρόβλημα να το γυρίσει τούμπα και να αρχίσει να λέει τα ακριβώς αντίθετα. Ξαφνικά να θέλει να καλύψει τα δικαστικά έξοδα του βασανισμένου. Λοιπόν. Ναι, σε μια μέρα, ξέρω εγώ, και μετά την απόσυρση της φρουράς, δηλαδή όταν είχε γίνει τόσο μεγάλο τόσο μεγάλο σάλος από την υπόθεση της φρουράς του Φουρθιώτη, βγήκε η απόφαση ότι αποσύρεται, και τι έκανε η εκπομπή? Άρχισε να παίζει βίντεο The Press Project για αστυνομική βία. Και η έστολη του Χρυσοχοίδη, και σοκ απίστευτο, ο βασανισμένος Άρης Παπαζαγαρουδάκης, και μάλιστα υποσχέθηκαν να καλύψουν και τα έξοδα, και τους απάντησε ο Παπαζαγαρουδάκης. Φαντάζομαι ότι ούτε αυτός πίστευε ποτέ ότι θα ανοίξει διάλογο και θα προσφέρεται να του καλύψει δικαστικά έξοδα ο Μένιος Φορθιώτης για την αστυνομία. Αλλά κοιτάξτε πώς θα φαίνει η ζωή. Έτσι είναι. Και προφανώς δεν αντιλήφθηκαν σε μία μέρα, δεν έκατσαν να βρουν και λένε, τι έχει συμβεί, ρε παιδιά? Δηλαδή, εδώ μηχανάκια πέφτουν πάνω σε διαδηλωτές. Εδώ ο άλλος καταγγέλει ότι βασανίστηκε. Πω, φοβερό, να το παίξουμε αύριο στην εκπομπή. Στην πιο γκροτέσκα και ξεκάθαρη εικόνα ενός αλληλοεκβιασμού. Εσύ θα μου δώσεις αυτά που θέλω, αστυνομική προστασία. Και εγώ θα σε λιβανίζω στην εκπομπή. Δεν μου δίνεις αυτό που σου ζήτησα? Θα βγάζω δημοσιεύματα εναντίον σου. Όπως υπήρξαν δημοσιεύματα κατά του Βρούτσι, και μετά από όταν όντως πήγε να βάλει τέλος στο θέμα Φουρθιώτης στο Συνεργασία. Και έβγαζε τότε ο Φουρθιώτης για τα ΙΕΚ Βρούτσι και το σκόιλ ελικικού, και τότε τα θυμήθηκε όλα αυτά. Απλό είναι το παιχνίδι. Καλύτερα να το βλέπεις αυτήν τη λίνδε, γιατί τα άλλα είναι και πιο υπόγεια. Τι που έχει και αλλάξει λίγο η γραμμή, και πώς βγαίνει αυτό το δημοσίευμα. Μας λέτε για τους διανοούμενους ότι έχουν και διανοούμενους, παιδιά. Δεν γίνεται η δουλειά με τους διανοούμενους. Δεν θα στο κάνει ούτε ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, ούτε ο Στέλιος Ράμφος θα στο κάνει αυτό. Μπορεί να επινοήσουν την γραμμή την οποία θα ακολουθήσουν οι άλλοι, αλλά τώρα εντάξει, πόσοι θα διαβάσουν Τάκη Θεοδωρόπουλο, ρε παιδιά? Τατιάνα, δεν το κάνει, δεν την κάνει τη δουλειά με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο. Είναι χρήσιμο να υπάρχει, προκειμένου να παράγεται, να υπάρχει μια δεξαμενή σκέψη εκεί πέρα, ένας όμιλος προβληματισμού δεξιάς προπαγάνδας, προκειμένου να διαχέονται αυτά τα επιχειρήματα, αλλά κάποιος θα χρειαστεί να τα πει και στον κόσμο. Δεν θα μπει να διαβάσει την Καθημερινή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, Νίκη 34, και επιστρέφουμε σε λίγο. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive if love is found. Now ask yourself, where is the love? Where is the love? Where is the love? Father, Father, help us. Some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Sing with me, y'all. One word, we only got one word, that's all we got. One word, and something's wrong with it, yeah. Something's wrong with it, yeah. Something's wrong with the good world, yeah. We only got one word, that's all we got. Επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Μας γράφει στο chat η Δώρα για την υπόθεση του αναρχικού του Βαγγέλη Σταθόπουλου και για το δικαστήριο και λέει θα περίμενα κάποιο σχετικό ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες με τους δικηγόρους, έχοντας μία εικόνα όλοι μας για το πώς πηγαίνει η δίκη και επίσης, όπως σχολιάζετε κι εσείς, γιατί και λίγο για την υπόθεσή του, αν και είχαμε αναφερθεί εκτενώς μετά μέσα στο κείμενο, και για τις φυλακές Λάρισας, είχαμε τον ίδιο τον κύριο Σταθόπουλο στο ραδιόφωνο πριν λίγους μήνες. Προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει, είναι κάτι το οποίο, με το οποίο έχουμε ασχοληθεί και σε προηγούμενη φάση. Προφανώς δεν θα το αφήσουμε έτσι. Δεν αυτό. Το, ναι, δεν ασχοληθήκαμε τις προηγούμενες μέρες. Είναι παράληψη, είναι, ρε παιδιά. Δηλαδή θα το κάνουμε. Έχουμε πει ότι δεν μπορέσαμε να έχουμε καθημερινή ενασχόληση με αυτό. Έχουμε πει ότι θα κάνουμε κάτι συνολικό. Θα μιλήσουμε με τους δικηγόρους. Αυτό το έχουμε προγραμματίσει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά που θέλουμε, παιδιά. Καλά κάνετε και μας το λέτε, δηλαδή, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν προφθαίνουμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε. Αλλά θα το πιάσουμε με ένα συνολικό θέμα τις επόμενες μέρες. Δεν σας αρέσει κάποιες ο Φουρτιώτης? Έχουμε και άλλα για σας. Έχουμε Άδωνη. Δεν σας αρέσει ο Άδωνης? Είναι υπουργός ανάπτυξης. δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί, ανάπτυξη δεν. Που και δεν του πάνε και οι μέρες, ρε παιδί μου, είναι στραβό το κλίμα. Ήταν εκεί με το Γιανεμπόριο, θα ανοίξει το Γιανεμπόριο, δεν θα ανοίξει το Γιανεμπόριο. Τελικά δεν άνοιξε παντού το Γιανεμπόριο. Συνεδρίαζαν 11 η ώρα οι λοιμοξιολόγοι την Παρασκευή για να αποφασίσουν για το Γιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Αχαία. Υποθέτω ότι δεν ήταν καλό αυτό για τον υπουργό που ήταν και στην σύσκεψη τώρα, που έλεγε πριν ότι ήταν ομόφωνη η απόφαση των λοιμοξιολόγων την Τετάρτη. Και αναρωτιόμασταν εμείς πως το διάολο γίνεται να είναι ομόφωνη. Ο Γόγος το πρωί έλεγε ότι δεν θέλει να ανοίξουν. Τουλάχιστον ξέρουμε και ο Εξαδάχτυλος. Ξέρουμε δύο. Δεν θα ήταν κι άλλοι. Θα ήταν. Αλλά ήταν ομόφωνη. Και δύο μέρες μετά δεν ήταν ομόφωνη. Και δεν ξέρουμε τι συνέβη με το Γιανεμπόριο στην Αθήνα. Και ποιος το άνοιξε. Αλλά η Επιτροπή εισηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια έτσι επίδειξη θάρρους. Είχε πει εκεί με το lockdown τότε που είχαν αρχίσει να σχολιάζουν τον Τσιόδρα ότι μη βαράτε το Σωτήρι, βαράτε εμένα. Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Είχε ένα πρόβλημα υγείας, περαστικά, αλλά το ζήτημα είναι ότι βρήκε χειρουργείο στο ΚΑΤ. Δεν μπορείς να το κάνεις ακριβώς αυτό τόσο εύκολα. Να βρεις χειρουργείο σε δημόσιο νοσοκομείο έτσι απλά, έχω πρόβλημα, α, περάστε, ελάτε να χειρουργηθείτε αύριο. Δεν γίνεται. Και είχαμε και από την Κυριακή το πρωί δημοσιεύσει και μια ενδεικτική λίστα με τα χειρουργεία του ΚΑΤ και πόσο δύσκολο είναι και τι μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν. Πρακτικά, αν δεν πεθαίνει ο ασθενής, χειρουργείο δεν γίνεται. Παρεμπιπτόντως, κυκλοφόρησε όχι άδικα και μια παλιά δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη για τους ασθενείς από καρκίνο, όσους νοσούν από καρκίνο, και είχε πει ότι αν δεν είναι κανείς σε τελικό στάδιο δεν είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Τα φέρνει η ζωή, επειδή χίλιες βαριές σε ξένο κόλο λίγες είναι. Κάποια στιγμή δεν είναι άλλος αυτός που πονάει και είσαι εσύ, είναι το πόδι σου. Τώρα, γιατρός δεν είμαι, αλλά η αλήθεια είναι ότι με τον Άδων Γεωργιάδη είναι λίγο δύσκολο να καταλάβεις τι τον οθεί κάθε φορά στο να τα κάνει αυτά. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση θύμωσε, μας έκανε μούτρα, μας είπε ότι του μιλήσαμε άσχημα, έλεγε ότι η ανωνυμία του διαδικτύου των συκοφαντούν διάφοροι. Εν τω μεταξύ, το έλεγε ο Ζάβαλος αυτό, ότι είχε κάτι σκρίνες, ότι ήταν όλα επώνυμα. Ναι, είναι ο Βαξεβάνης που είναι ο αγαπημένος του στόχος. Είναι ο Νίκο Άγκο, δημοσιογράφος. Δεν είδαμε δηλαδή, ανώνυμο σχόλιο. Δεν ήταν ανώνυμα. Ήταν κάπως αστείο αυτό, γιατί βρήκε ευκαιρία να μας πει τώρα για το πόσο επιθετικό είναι το Twitter και τι είναι αυτή η ανθρωποφαγία πια στα social media. Δεν είναι ανθρωποφαγία, ρε φίλε. Είναι κάτι κανόνες που έχετε επιβάλει. Δηλαδή, όταν σου λέει ότι αναβάλλεται το 80% των χειρουργείων και εσύ πας εκεί πέρα και χειρουργήσεις σε δημόσιο νοσοκομείο και το γράφεις κιόλας, κάνεις τους ανθρώπους πάρα πολύ εύλογα να αναρωτηθούν, δηλαδή τι είχες που δεν μπορούσε να αναβληθεί. Πόσο σίγουροι είμαστε ότι πράγματι δεν μπορούσε να αναβληθεί αυτό που είχες. Και μπορεί πραγματικά ο άνθρωπος να πόναγε πολύ και να του είπαν ότι δεν είναι, ότι δεν γίνεται. Και μπορεί αυτό να το έκαναν με αμιγώς ιατρικά κριτήρια. Και να μην έχει σημασία εμείς να αναζητήσουμε όλες τις δραματικές περιπτώσεις ανθρώπων που έρχονταν στη δημοσιότητα μαζί με την υπόθεση του Άδων Γεωργιάδη. Αλλά λες αυτός τώρα, μα τι όρεξη έχει κάθε φορά να βγαίνει με την ντουντούκα να μας λέει ότι παραβίασε αυτά που ισχύουν για τους υπόλοιπους. Δεν παραβίασε, εντάξει, δεν ξέρω, ας αξιολογηθεί το ιατρικό κομμάτι. Εγώ δεν τα βρήκα πολύ πιστικά αυτά που έλεγε. Όχι. Γιατί ακριβώς υπάρχουν περιπτώσεις, έχουμε τη λίστα και έχουμε και συγκεκριμένες καταγραφές ανθρώπων οι οποίοι περιμένουν. Ναι. Δηλαδή για να πιστέψεις ότι με αμιγώς ιατρικά κριτήρια αξιολογήθηκε ως μια επίγουσα επέμβαση η οποία έπρεπε να γίνει αυθημερών, είναι λίγο δύσκολο. Τι να κάνουμε τώρα. Βγαίνει και το διαφημίζει, όπως είχε βγει να διαφημίσει τις 5 παραβάσεις που έκανε όταν βγήκε να μας πει για τη βάφτιση. βγήκε να το διαφημίσει. Ότι παραβίασε τα μέτρα με τη βάφτιση. Ότι μετά έβαλε ψεύτικο χαρτί. Ότι βάφτιζε το παιδί ανθρώπου που δεν έπρεπε να, με τον οποίο δεν έπρεπε να έχει κοινωνικές σχέσεις, γιατί ήταν σχέση ελεγχόμενου. Και αναρωτιέσαι τώρα αυτός, το χαζός είναι, το χαζό κάνει, πώς γίνεται αυτό? Εδώ από ό,τι φαίνεται, γιατί το παραδέχεται και ο ίδιος, είναι ότι είχε ήδη διαρρεύσει. Λέει, ο λόγος που το δημοσιοποίησα ήταν ήδη πριν κάμπου από το χειρουργείο, είχε ήδη διαρρεύσει. Και βάζει και παράδειγμα ότι ο κύριος Βαξάνης είχε αρχίσει τα ερωτήματά του. Δικαίωμά του φυσικά να ρωτάει, σε παρένθεση. Δηλαδή το σχολιάζει ότι πώς ρωτούσε τώρα ο Βαξεβάνης. Δικαίωμά του. Και διότι η υγεία ενός πολιτικού με ευθύνες δεν είναι αυστηρά προσωπικό ζήτημα. Είχε μάθει ότι θα βγει και πήγε να το βγάλει ο ίδιος. Εγώ πιστεύω αυτό έγινε. Ίσως και στην υπόθεση με την ειδική άδεια να έγινε το ίδιο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η τραγική ηρωνία που ο πολιτικός που είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν εκχυδαΐσει το δημόσιο διάλογο. Και είναι μονίμως επιθετικός κατά όποιου του κάνει κριτική και κατά κλάδων, ολόκληρων κλάδων της επαγγελματιών και της κοινωνίας. Από το «Δεν θα μου πάρει τη δόξα ο Τόμσεν», που το θυμήθηκε πολλοί κόσμος τώρα με τις απολύσεις κλπ, που έκλεινε και τα νοσοκομεία και όλα τα σχετικά, μέχρι το 300 κιλά θα γίνεται. Το να μου δώσουν τα κλειδιά από την εστίαση να τη λειτουργήσω εγώ. Το εκδιαϊσμός που λέω δεν είναι ανάγκη να είναι ανευριστικός. Είναι αυτή η μόνιμη επίθεση. Και μετά έχεις το συγκεκριμένο πολιτικό που μονίμως οξύνει τα πνεύματα για συγκεκριμένους λόγους, γιατί φέρνει και ψήφους έτσι ένταση, έχει τους φανατικούς του, να λέει συγκλονισμένος από τα σχόλια έμπλεα μίσους για την ξαφνική μου επέμβαση στη μέση. Και μετά, δεν κρατώ καμία κακία σε κανέναν, αλλά θέτω ένα ερώτημα. Αξίζουμε ως κοινωνία να τα υφιστάμεθα όλα αυτά? Αξίζουμε να αφήνουμε τόσο μίσος να δηλητηριάζει τις ψυχές μας? Αυτό είναι το μόνιμο εντωμεταξύ. Ας πούμε, νομίζω και ο Μπογδάνος το κάνει. Είναι ότι εκφράζεις όλο αυτό το λόγο και φωνάζεις με την παραμικρή κριτική. Στοχοποίηση, ο βόρβορος του διαδικτύου, τα ανώνυμα σχόλια που με ευρίζουν. Και η στοχοποίηση και ο βόρβορος, παιδιά, και όλα αυτά είναι για κάτι το οποίο είναι εύλογο. Δηλαδή, όταν ο άλλος δεν μπορεί να χειρουργηθεί και χρειάζεται να χειρουργηθεί και βλέπει ότι έχει μια λίστα αναμονής μηνών, δεν γίνεται προκλητικά να το αναφέρεις. Δηλαδή, ο Θάνος είναι κάτι, η εξήγηση είναι ότι θα διέρε ούτως ή άλλως. Είχε διαρρεύσει, κάποιος το έγραψε, οπότε είναι θέμα χρόνου μέχρι να χαθεί η μπάλα. Εντάξει. Αλλά αυτό που γίνεται είναι ότι κάθε τρεις και λίγο συλλαμβάνεσαι να έχεις παραβιάσει αυτά που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους. Το να είναι κάπως τεντωμένα τα νεύρα όλου του υπόλοιπου κόσμου για το ότι πρέπει να ακολουθεί κανόνες που δεν ισχύουν για σένα και την παρέα σου, είναι λογικό. Απάντηση. Και εδώ που τα λέμε, δεν συνέβη και κάτι φοβερό. Έλα. Το καλύτερο σχόλιο σε όλα αυτά που δείχνει ακριβώς και το μέγεθο και γιατί ήταν η αντίδραση αυτή που ήταν για την υπόθεση του χειρουργείου του Άδωνη, το έκανε ο καρδιολόγος και συντονιστής του Μητροπολιτικού Ιατρίου Ελληνικού, ο κύριος Γιώργος Βίχας, πολλές φορές. Και έχουμε μιλήσει και έχουμε αναφερθεί σε αυτόν για τη δουλειά που κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Μητροπολιτικό Ιατρίο και ειδικά την περίοδο που ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν υπουργός Υγείας. Εποχή των ανασφάλιστων που δεν είχαν φαρμακευτική περίθαλψη, εποχή του 5 ευρώ στα νοσοκομεία κλπ. Το Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού και τα άλλα κοινωνικά ιατρία ήταν κόμβοι σε αυτό το ζήτημα. Οπότε ο κύριος Βίχας είχε πολλές επαφές με τον συγκεκριμένο Υπουργό Υγείας. Και εξιστορεί κάποια περιστατικά. Το ένα είναι πιο σοκαριστικό από το άλλο. Ας πούμε, λέει, θυμόσαστε τότε που ανασφάλιστοι καρκινοπαθείς δεν μπορούσαν να κάνουν δωρεάν τις χημειοθεραπείες τους? Για να σας φρεσκάρω τη μνήμη, έχω φωτογραφίες από αυτούς τους παραμελημένους καρκίνους. Θυμόσαστε που δίνατε το τηλέφωνό μου του εθελοντή γιατρού στο κοινωνικό ιατρείο? Ήσασταν υπουργός υγείας και δίνατε το τηλέφωνό μου σε ανασφάλιστους ασθενείς προκειμένου να βρουν φάρμακα γιατρό? Θυμόσαστε τη λίστα των 10 ασθενών που σας είχαμε στείλει για να χειρουργηθούν άμεσα? Νομίζω αυτό είναι το πιο ταιριαστό. Γιατί κινδύνευε η υγεία τους. Θυμόσαστε πως κινητοποιηθήκατε όταν ένας από εκείνους πέθανε, δηλαδή μετά από τον πρώτο θάνατο? Θυμόσαστε που διαλύσατε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τις μειώσεις συνολικά στον προϋπολογισμό της υγείας? Θυμόσαστε το mail που σας είχα στείλει για εκείνο τον ανασφάλιστο νεαρό καρκινοπαθή και σας ζητούσα επιγόντως τα ακριβά φάρμακα για τη θεραπεία? Θυμόσαστε πότε και τι μου απαντήσατε? 3 μήνες μετά και η απάντησή σας ήταν: δυστυχώς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Έχω κι άλλα. Και εύχεται και καλή ανάρρωση, εύχεται αυτοκριτική και συνέστηση. Ο κύριος Βίχας σε μια πολύ πολιτισμένη και πολύ στοιχειοθετημένη ανάρτηση, απάντηση στο... Μα γιατί τόσο μίσος? Και εδώ πέρα, με το συμπάθεια κιόλας, αλλά δεν είναι μίσος αυτό. Είναι, παιδιά, είναι αυτό που μας έλεγε ο Κώστας ο Καταραχιάς στην συνέντευξη που του πήραμε. Ότι νιώθεις ότι ο άλλος, αυτά που λέει, κάνει ο άλλος ένα συνέδριο για την ιδιωτικοποίηση της υγείας, ο Μαραβέγιας, και παραπονείται μετά, κλαίγεται κι αυτός ότι αχ, με τραμπουκίσανε, και εννοεί ότι γελάγανε. Εννοεί ότι γελάγανε πιο πίσω του και του λέγανε ότι νοιάζεται για τη δημοκρατία. Και λέει ο Καταραχιάς, πείτε μου, πόσοι νεκροί θα ήταν περισσότεροι αν είχαν γίνει αυτά που ζητούσατε τότε? Καταλάβατε, οπότε εδώ είναι μια βαρβαρότητα, γραβατωμένη βαρβαρότητα. Δεν είναι η βαρβαρότητα του χουλιγκάνου. Είναι μια απολύτως ευπρεπής βαρβαρότητα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι πάντα πολύ καλοντυμένος, δεν είναι βάρβαρος. Δεν φοράει προβιά, δεν κρατάει ρόπαλο. Αλλά αυτό που λέει αντιστοιχεί σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μπορούν να βρουν περίθαλψη. Βγήκε πάλι με θράσος και έλεγε: πείτε μου έστω και έναν που έπρεπε να κάνει επίγον χειρουργείο και θα γίνει. Θα διερευνήσω το περιστατικό. Ποιος διέταξε να μην γίνει αν ήταν επίγον χειρουργείο? Υπονοώντας ότι τα επίγοντα γίνονται. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα το πώς αξιολογείται κάτι ως επίγον ή μη επίγον, υπονοεί ότι γίνεται με απολύτως διαφανή ιατρικά κριτήρια και ποτέ κάποιο κομματόσκυλο, ανθοπόλης ή άλλος δεν θα έπαιρνε την ουρά ενός. Τη θέση στην ουρά ενός συμπολίτη μας. Αλλά αυτό που σαν γίνεται... τα εμβόλια. Ναι, για παράδειγμα. Λέω τώρα. Για παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα είναι ότι αντιμετωπίζεις ως τρομερή επίθεση προς το πρόσωπό σου κάτι το οποίο είναι πολιτική κριτική για αποφάσεις που παίρνεις και στοιχίζουν ζωές. Αυτό γίνεται. Ζωές στοιχίζουν. Και οι άνθρωποι που εξεγείρονται απέναντί σου το κάνουν διότι αυτό που εσύ γραβατωμένα και προσεκτικά λες έχει επιπτώσεις στο αν ο άλλος θα μπορεί να βρει φάρμακα για τη χημειοθεραπεία του. Αυτό συζητάμε. Καταλάβατε, οπότε αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ την αγωνία του για την ποιότητα του δημοσίου διαλόγου. Έχει πάρα πολύ δίκιο ο Θάνος ότι είναι τέτοια η αγωνία του για την ποιότητα που είναι μονίμως πρώτος και καλύτερος στο να δυναμητίζει το διάλογο με τις πιο εξωφρενικές και προκλητικές διατυπώσεις, αλλά κάπου υπάρχει και το ότι αυτά που κάνεις έχουν κόστος σε ζωές, πεθαίνουν άνθρωποι. Να τη δείτε τη συνέντευξη του Καταραχιά τώρα που συζητάμε για ένα θέμα υγείας. Για μένα ήταν μια πολύ πολύ δυνατή και... Είναι μια συνέντευξη που με επηρέασε πάρα πολύ, γιατί ένιωθες ότι έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που είναι, πώς να το πω, κάπως μανιχαϊστικά, κάπως σαν να υπάρχει άσπρο και μαύρο εδώ πέρα για μια φορά στη ζωή. Είναι δυνάμεις του κακού απέναντι. Αυτό που γίνεται είναι ότι έχουν βρει την ευκαιρία να τσακίσουν έναν αριστερό συνδικαλιστή γιατρό και στο πρόσωπό του να χτυπήσουν το συνδικαλισμό. Όχι μόνο την ενημέρωση για αυτά που έλεγε αυτός ο άνθρωπος, αλλά την ίδια την ύπαρξή του, τη δυνατότητα να είναι εκεί και να τα λέει. Οπότε στην ατομική υπόθεση του Άδωνη Γεωργιάδη, εγώ θα προσέθετα, επειδή ξέρετε τώρα είμαστε λαϊκιστές εμείς, ότι η αδιαφορία σου για το τι θα συμβεί στο δημόσιο σύστημα υγείας που διαθέτουμε, θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη όταν την κρίνει ότι εσύ για πάρτι σου θα βολευτείς. Και όσο και αν αυτό καταγγέλλεται ως λαϊκισμός, εγώ θα αντέτεινα ότι είναι μια πάρα πολύ ορατή, χειροπιαστή πραγματικότητα. Έτσι γίνεται, παιδιά. Αυτό γίνεται. Δεν ανταγωνίζονται διαφορετικές απόψεις. Το έγραψα κάπως διακριτικά και ήπια στο συνοδευτικό κείμενο της συνέντευξης. Δεν ανταγωνίζονται οι απόψεις μας. Ο άλλος θα είναι εκεί, θα φάει τα εμβόλια, θα παίξει αγωνιές για να βρει θέση σε μονάδα εντατικής θεραπείας και την ίδια στιγμή θα καταγγέλει το δημόσιο γιατί έτσι. Αυτό γίνεται. Και με τον Άδων Γεωργιάδη το ίδιο γίνεται. Το ίδιο γίνεται. Τι σημασία έχει δηλαδή αν ισχυρίζεται ιδεολογικά ότι είναι καμάρι του και δεν θα του φάει τη δόξα ο Τόμς και δεν ξέρω εγώ τι. Τι σημασία έχει αυτό. Την επόμενη στιγμή θα βρίσκεται μπροστά σου και θα χειρουργείται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Είναι και αυτό στα πλαίσια του Ελλάδα 2.0, Κωνσταντίνε. Ναι, ναι. Να ξέρεις που φτιάχνει η κυβέρνηση. Μαζί με το νομοσχέδιο για τα εργασιακά που θα έρθει μετά το Πάσχα. Δηλαδή, μη φάτε πολύ, ξέρω εγώ, μετά το Πάσχα θα έχει δουλειά κινητοποιήσει και λοιπά. Γιατί θα έρθει όπως είχαμε ένα δημοσίευμα του Βήματος χθες. Υποθέτω με υπογραφή Χατζηδάκη, δηλαδή ήταν διαρροή από το νομοσχέδιο που έρχεται, με τα όσα σοκαριστικά θα έχει αυτό το περίφημο νομοσχέδιο που τα ακούμε από το Σεπτέμβριο. Στην ΔΕΘ ήτανε, στην εκδήλωση που είχε κάνει αντί της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, που είχε πει ότι θα υπάρξει το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, θα χτυπήσουν τύμπανα πολέμου από την αντιπολίτευση, αλλά πρέπει επιτέλους να τα βάλουμε με τα ταμπού. Τι είναι ταμπού? Το 8ωρο είναι ταμπού. Πολύ διακριτικά και την προηγούμενη εβδομάδα στο σχέδιο της ανάκαμψης, στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, το Ελλάδα 2.0, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σου λέει εκεί πέρα για τα 58, πόσα είναι, 60 κάτι, δεν θυμάμαι πόσα τα μετράει τα δις, για τα δισεκατομμύρια που θα έρθουν και τις επενδύσεις και την ανάπτυξη και τις 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Και πολύ διακριτικά είπε ότι εντάξει, προϋποθέτει όλο αυτό και ρήξει με κατεστημένες αντιλήψεις που καθυλώνουν την οικονομία μας. Καταλάβαμε από τότε τι έρχεται και ξεκινάμε και μετράμε. Κατάργηση 8ωρου λοιπόν θα έχει το νομοσχέδιο. Είναι το μοντέλο αυτό το πολύ ωραίο της πληρωμής των υπεροριών με λιγότερες ώρες εργασίας στο μέλλον. Δηλαδή θα σου λέω, λέω, θα δουλέψεις τώρα 10ωρο, αλλά σε μια επόμενη φάση θα σε δηλώσω, δεν θα δουλέψεις, 6ωρο. Θα δουλέψεις έτσι κι αλλιώς παραπάνω και εγώ δεν θα σου πληρώνω τις υπερορίες, γιατί θεωρητικά σε αποζημιώνω. Και τους πειράζουν, ξέρω εγώ, τα κουπόνια, άμα ακούσεις και τέτοια. Καθιέρωση ψηφιακής κάρτας στη τηλεργασία, διευθέτηση του χρόνου εργασίας με ατομικές συμβάσεις, αυτό είναι αλληλένδετο με το 8ωρο. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυτό είναι του παρελθόντος. Είναι το 82 πρώτα απ' όλα. Το νομοσχέδιο του 82 να μην τα αλλάξουμε. Δεν καταλαβαίνω. Είναι το μέλλον, είναι ο εξυγχρονισμός. Απασχόληση και τα Σαββατοκύριακα σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας. Εξίσωση και αύξηση περιοριών έως και 150 το χρόνο σε υπηρεσίες και βιομηχανία. Μητρώα μελών στα συνδικάτα και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, οι αποφάσεις για τις απεργίες. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε και το διαχειριστή μας. Ως εργοδότης, Κωνσταντίνε, πώς σου φαίνεται? Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να λυθούν τα χέρια της εργοδοσίας επιτέλους. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα ως εκδότης και διαχειριστής να πω ότι φτάνει πια με τις ιδεολειψίες της αριστεράς. Αυτό είναι το δικό μου το αίτημα προς την κοινωνία. Mm-hmm. Μέχρι και το Κινάλ έβγαλε ανακοίνωση σε πολύ ισχυρούς τόνους. Το σχέδιο ανάκαμψης της Νοδού στηρίζεται στη φθηνή και απαξιωμένη εργασία. Το βάρος της κρίσης θα το πληρώσουν πάλι οι πιο αδύναμοι. Για τον κύριο Μητσοτάκη, οι δίκαιες αμοιβές θεωρούνται αντιπαραγωγικές και αντιαναπτυξιακές. Εντάξει, και το ΚΚΕ έβγαλε σχόλιο κατευθείαν και το χαρακτηρίζει και πολύ σωστά ως αιτία πολέμου, με την έννοια και των κινητοποιήσεων και το ότι αυτή τη στιγμή κηρύσσεται ξανά ένας πόλεμος στην εργασία. Προφανώς υπάρχει μια δυσκολία στο πώς θα το περιγράψεις αυτό μετά από 10 χρόνια μνημονίων. Δηλαδή τι να πεις, νέο εργασιακό τσουνάμι, μεσαίωνας, αυτά έχουν ακουστεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Αλλά από την άλλη το ζήτημα είναι ότι με αυτό το νομοσχέδιο θα ισοπεδωθεί ότι δεν ισοπεδώθηκε στα 11 χρόνια κρίσης. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Το 8ωρο είχε μείνει ως εμβληματικό από τις αρχές της δεκαετίας του 20. Τώρα μπορούμε να πάμε σε εποχές πριν τη δεκαετία. Εννοώ τον 20ο αιώνα. Τώρα μπορούμε να πάμε πριν από αυτό, το οποίο είναι ένας εξυγχρονισμός. Ήρθε η ώρα εμείς οι νέοι να δημιουργήσουμε και όχι απλώς να καταστρέφουμε, λέει ο Ντι Μάλεξ. Εδώ έχουμε έναν υποστηρικτή. Μπράβο, παιδιά. Για μας είναι. Μπράβο, παιδιά. Να δημιουργήσουμε. Και βέβαια έχετε δει πώς υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία την επιχειρηματικότητα, την υγιή, παιδιά. Το βλέπετε από τους ανθρώπους που έρχονται συνεχώς στο προσκήνιο. Mm-hmm. Τίγκα στην υγιή επιχειρηματικότητα είναι. Αν δουλέψετε 10 ώρα. Με απλήρωτες υπερορίες και 400 ευρώ μισθό, κάποια στιγμή θα μπορείτε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Θα μπορείτε να στηθείτε σε μια ουρά και να σας κλέβουν το χειρουργείο ή το εμβόλιο. Συγγνώμη, λαϊκίζω. Να σας το κλέβει ο κρατικοδίαιτος ονεδίτης, δεν ξέρω εγώ τι, δαπίτης. Και αυτό είναι το μέλλον. Αυτό είναι το Ελλάδα 2.0. Θα τα κάνουμε όλα όπως πριν, όλα χειρότερα. Χρειάζεται μια μετάφραση με κάθε τύπου λένε. Χρειάζεται μια γρήγορη προσαρμογή σε τι αντιστοιχεί στην πραγματικότητα κάθε τι από αυτά που λένε. Αυτό ήταν ένα καλό λεξικό της Νέας Δημοκρατίας. Να λέει, ξέρω εγώ, αριστεία και τέτοια. Και να εξηγούμε σε τι ακριβώς αντιστοιχεί αυτό. Λοιπόν. Δεν έχουμε δουλειά από τον Οκτώβρη, λέει η Έμα σας. Πάντως, ισχύει ότι αυτές οι αλλαγές στα εργασιακά πάντα έρχονται μετά την απορρίθμιση, την περαιτέρω απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Σε σημείο που πολλοί κόσμος το βλέπει αυτό και λέει τι 8ωρο. Δηλαδή, τι με νοιάζει που καταργείται το 8ωρο. Όταν εγώ δουλεύω ήδη με απλήρωτες υπερορίες. 10 και 12 ώρες ή όταν επί καραντίνας ή στην τηλεργασία δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα στην αποσύνδεση, όλο το πράγμα είμαι σπίτι μου και όλος ο εργασιακός και προσωπικός χρόνος έχει μπλεχθεί σε ένα ζήτημα και ισχύει αυτό ότι δεν προκαλεί τόσο πολύ εντύπωση όταν ήδη ας πούμε δεν λειτουργεί το σώμα επιθεώρησης εργασίας, οπότε δεν ελέγχεται κανένας, άρα άρα κάνεις ακόμα χειρότερη την κατάσταση που παρέλαβες και μετά όταν έρχεται και η νομοθετική ρύθμιση απλά θεσπίζεται αυτό που ισχύει ήδη στην αγορά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Φιλάκια. Γεια σας. Ακολουθεί η εκπομπή του Open Lab με τα τεχνολογικά ζητήματα για εσάς τους προγραμματιστές που κάθε τόσο μας το λέτε. Digital Native εκπομπή, όπως κάθε Δευτέρα πρώτη μήνα. Από εμάς, γεια σας, αύριο πάλι εδώ. Φιλιά.